第四十二课，读经，223页，创世纪，第十二章，10-20节。 Vayehi Ra'av ba'aretz, vayered Avram Mitzrayma, lagur sham, ki chaved ha-ra'av ba'aretz. Vayehi ka'asher hikriv lavo Mitzrayma, ויאמר אל שרי אשתו, הנה נא, ידעתי כי אישה יפת מראה את, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו, אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. אמרי נא, אחותי את, למען ייטב לי ועבורך, וחייתה נפשי בגללך. ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה, כי יפה היא מאוד. ויראו אותה שרי פרעו, ויהללו אותה אל פרעו, ותוקח האישה בית פרעו. ולאברהם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. וינגע אדוני את פרעו נגעים גדולים ואת ביתו, על דבר שרי אשת אברהם. ויקרא פרעו לאברהם, ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי, כי אשתך היא? למה אמרת, אחותי היא, ואקח אותה לי לאישה? ואתה, הנה אשתך, קח ולך. ויצב עליו פרעו אנשים, וישלחו אותו ואת אשתו, ואת כל אשר לו.